ใครจะมาเด็กฟัง เปิดผมฟัง ฟังอยู่เจ้าค่ะ เพราะนั้นว่าสติเนี่ยไม่ได้จำเพาะแค่ดูอาการของจิตอย่างเดียวนะกายด้วยนะดูกายด้วยอริยบทยืนเดินนั่งนอนให้ดูด้วยให้รู้ทันอริยบทพอเวลาเราทำงานส่วนมากเราจะไม่ค่อยเท่าทันจิตหรอกมันหายไปกับภายนอกหมดหายไปกับงานหมดไปอยู่กับงานถ้าจะดึงกลับมาง่ายที่สุดหรือว่าให้สติที่ไวที่สุดก็กลับมาลงกายรู้อยู่กายกำลังนั่งหรือเฉยยืนเดินนั่งนอนขยับไม้ขยับมือยิ่งเวลาเราเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะเห็นชัดใช่ไหมของเรียนเราดังนั้นเราให้มีสติระลึกรู้อยู่ที่กายบ่อยๆส่วนอารมณ์ก็ดูเวลามันชัดเจนขึ้นเพราะส่วนมากเวลาเราดูแล้วอารมณ์เวลามันที่เป็นอารมณ์ปกติสติมันจะไม่ค่อยอยู่ดูได้แป๊บเดียวมันหายแล้วหลุดไปแล้วแต่มันจะเห็นในลักษณะที่มีอารมณ์ชัดเจนขึ้นฉะนั้นเวลาที่มันเป็นปกติแล้วกลับมาดูแล้วมันเห็นมีอะไรให้รู้ที่กายเข้าใจไหมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหายผมว่ามันจะหลงพอรู้แล้วไม่มีอะไรได้ดูเนี่ยเป็นมีเป็นบ้า เป็นบ ่ อย ดูแล้วไม่รู้เห็นอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยอารมณ์ก็ไม่มีเวทนาก็ไม่รู้สึกอะไรเนี่ยมันดูปุ๊บแล้วหายเลยเข้าใจไหมอย่างนั้นเขาเรียกว่าดูแล้วหลงเลยมันหายไปตั้งนานเพราะนั้นถ้ารู้ว่าไม่มีอะไรปุ๊บเนี่ยกายยังมีอยู่เข้าใจไหมกายมีอยู่ให้รู้กายให้รู้กายเป็นฐานก็ได้ทั้งว่ากายก็เป็นปกติธรรมดาแล้วก็เดินไปเดินมาเดินไปเฉยๆนั่งเฉยๆไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากายมีอยู่ได้ไหมไม่งั้นลอยไม่งั้นสติมันจะลอยหรือเลื่อนลอยมันจะเลื่อนลอยจะเอาให้รู้จิตอย่างเดียวแล้วรู้ทรงความเป็นปกติเห็นความปกติแบบตลอดเนี่ยมันไม่ได้เรายังไม่ใช่พระอริยะยังไงก็ยังทรงในความเป็นปกติเป็นทั้งรู้และเห็นพร้อมกันเนี่ยเพราะนั้นว่าส่วนมากพอเราดูส่วนมากปัญหาส่วนใหญ่คือกลับมาดูแล้วไม่เห็นอะไรแล้วหายคือหลงไปเลยจะหลงถ้าส่วนมากคือเลื่อนลอยมันจะอาการเลื่อนลอยหรือว่าเผลอหรือเพลินกับไอ้ความที่ไม่มีอะไรเพราะนั้นถ้ายังไงก็ให้กลับมารู้ที่กายเป็นหลักด้วยไม่ใช่ว่าสอนว่าดูจิตกูก็จะดูจิตรูปเดียวแหละยังอื่นไม่ดูกายด้วยดูทั้งกายทั้งจิตมันพร้อมกันเพราะว่ามันชัดกว่าแต่ว่าโอเคถ้ากลับมาอยู่บ้านอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะเห็นจิตได้ชัดเจนเพราะว่าอาการการกระทำภายนอกมันจะไม่มีมากแต่ถ้าเราทำงานเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันไม่ค่อยทันหรอกไม่ทันจะหายเพิ่งกลับมาดูสักนิดนึงก็ดูแล้วส่วนมากมันจะมาดูตอนที่ไม่มีอะไรให้เห็นนะจะดูแล้วไม่มีอะไรมันก็ไม่ดูแล้วหายเลยกว่าจะมาดูอีกทีก็เป็นชั่วโมงหรือค่อนวันครึ่งวันค่อยมาดูอีกครั้งอะไรประมาณนั้นได้ยังไงแต่นั่นว่าถ้ามันหายไม่มีอะไรดูกายรู้กายอยู่อริยบทการเคลื่อนไหวยืนไม่ได้เดินไม่ได้รู้เฉยไม่ต้องคิดกายจะเป็นไงก็ไม่ต้องคิดให้มันเป็นอิสระของมันรู้ว่าอาการที่เป็นแท่งๆก้อนๆอย่างเงี้ยทึบๆหยุ่นๆไม่ต้องไปว่าอะไรหรอกหรือว่าไปคิดว่ามันคืออะไรไปหาเหตุหาผลกับกายชอบคิดชอบหาไม่ต้องคิดรู้เฉยๆมันเพียงแค่อาการหนึ่งขึ้นมีสงสัยอะไรอยู่ไหม สงสัย คือก็ได้จากสิ่งที่อาจารย์สอนก็จะไปปฏิบัติต่ออาจารย์ถ้ามีโอกาสก็จะโอกาสธรรมะจะสั่งจะมาหาอาจารย์ก็ จริงจริงปัญหามันไม่มีหรอกเราไปมีปัญหากับมันเอง อ๋อค่ะอ ย่าไปมีปัญหากับมัน ไม่รู้อยู่ เขาเป็นความจริงที่ปรากฏอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นความจริงแล้วมันจริงแล้ว ก็ไม่ต้องหาว่าจริงหรือไม่จริ ง ใช่มันจริงแล้วเหมือนกับเราลุกขึ้นมาแล้วตบหัวโยม ค ่ะถือว่าเหตุมันเกิดแล้วเข้าใจไหมมันจริงแล้วมันจึงเกิดอาการนี้ขึ้นมาไม่ต้องถามว่าเพราะอะไรมันเกิดก็คือเกิดแล้วมันตั้งอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ดับไปแค่นั้นเองอย่าไปหาเหตุหาผลอันนั้นมันเป็นอดีตเป็นอนาคตนะ ค่ะเพราะมันมุน มันก็ทุกเรื่องอ่ะ มากลับไปกลับไป ใช่เอาแค่รู้ตรงขณะที่เกิดมันจริงความเป็นจริงมันอยู่ตรงนั้นมันไม่ใช่ว่ามันมาจากไหนไอ้นั่นเป็นอดีตเป็นอนาคตไม่ต้องไปรู้หรอกรู้ของจริงตามความเป็นจริงปัญญาแปลว่าเห็นตามความเป็นจริงในปัจจุบันนะไม่ใช่เห็นความเป็นจริงในอดีตหรือในอนาคตนะไม่งั้นเราก็มาดูกายก็ต้องรู้ว่าก่อนเราเกิดมันเป็นยังไงวะอย่างเงี้ยไม่ต้องไปรู้มันหรอกเอาแค่ตอนนี้กำลังนั่งอยู่นี่ทรงมันอยู่ไม่ต้องไปดูตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่ไม่ต้องดูตั้งแต่ก่อนเราเกิดอย่างเงี้ยเข้าใจไหมว่ามันมาจากนั้นมันมาจากนั้นแต่นั้นเป็นเรื่องของอดีตมันจบไปแล้วรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ไม่เห็นเป็นไรแต่ว่ารู้ตรงนี้ของจริงมันอยู่ตรงนี้เท่านั้นทั้งกายและจิตมีอยู่แค่ปัจจุบันหลุดจากปัจจุบันมาแล้วนี่จบแล้วนะไม่มีแล้วถ้ามันตั้งอยู่คือตัวตั้งอยู่แค่นั้นเองแล้วก็อดทนดูกับมันต้องอดทนดูอย่าไปเคลื่อนอย่าไปสายแสเข้าใจคำว่าสายแสหาเหตุผลนั่นแหละคือการสายแสไม่เป็นสมาธิไม่ตั้งมากดิ้นดิ้นกระวนกระวายอยากจะพยายามไปจับสังเราแค่รู้ว่าโง่รู้ซื่อๆรู้บ่ได้ เข้าใจแล้วค่ะ แล้วก็ไม่ต้องไปหวังว่าจิตจะต้องเป็นยังไงเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราจิตดีก็ช่างจิตไม่ดีก็ช่างเรื่องของเขาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแค่ชั่วคราวเท่านั้นเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปจะให้จิตมันดีตลอดหรือว่าให้สงบตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้เป็นเรื่องของความคิดเอาทั้งนั้นจิตไม่ดีก็เป็นอาการหนึ่งจิตดีก็เป็นอาการหนึ่งแค่ชั่วคราวทั้งคู่แหละอย่าไปเอาว่าต้องได้อย่างนั้นหรือต้องไม่เป็นอย่างนี้ แค่คิดก็ปรุงไปแล้ว ถูกต้องถูกหลอกแล้วเรานั่นแหละหลอกเราเองมันหลอกด้วยความคิดมันจะสรรหาอาการสรรหาอารมณ์สรรหาสภาวะที่ดีกว่าตอนนี้มันเหมือนจิตสังขารเนี่ยมันเหมือนกับเซลล์แมนมันพยายามเสนอสินค้ามาให้เราเลือกใช่ป่ะถ้าคุณทำอย่างนี้นะเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้นะถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้แล้วคุณจะได้อย่างนี้นะเนี่ยเห็นไหมมันจะคิดอย่างนี้แหละแล้วก็ให้เราเชื่อมันพอเชื่อพวกก็ทำตามมันจะไม่มีคำว่าหยุดได้เลยไม่มีคำว่าจบเลยนะเพราะมันเดี๋ยวก็มีความคิดใหม่ๆเดี๋ยวก็หาเรื่องใหม่ๆเดี๋ยวก็เอาความคิดของคนอื่นมาเดี๋ยวก็เอาในหนังสือมาเดี๋ยวก็เอาคำพูดของคนนั้นคนนี้มามันไม่จบหรอกเอาแค่ว่ารู้เฉยๆตรงนี้พอแล้วแล้วก็อดทนอยู่มันทักพักชั่วคราวเท่านั้นน่ะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแล้วอาการต่างๆเนี่ยมันไม่คงที่หรอกอดทนหน่อยต่อสภาวะที่เกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้นแล้วก็จะเห็นความไม่คงอยู่หรือว่าความไม่เสถียรไม่ว่าดีก็ตามไม่ดีก็ตามทุกข์ก็ตามสุขก็ตามจะพอใจกับมันก็ตามไม่พอใจกับมันก็ตามมันจบกันในอีหลอดเดียวกันคือเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจะไปดิ้นรนอะไรกับมันมากมายจะไปหาถูกหาผิดอะไรกับมันจะถูกเดี๋ยวก็หายไปจะผิดเดี๋ยวก็หายไปจะพอใจกับมันเดี๋ยวก็หายไปจะไม่พอใจกับมันเดี๋ยวก็หายไปเหมือนกับโยมเนี่ยแสวงหาความสงบเนี่ยสงบมาก็แค่นั้นน่ะได้แป๊บนึงเดี๋ยวก็หายไปสงบใหม่เดี๋ยวก็ได้อีกแพ็คนึงเดี๋ยวก็หายไปคือมันไม่มีอะไรจะสามารถจะคงอยู่ได้อย่าไปเข้าใจว่าเราทำให้มันคงอยู่ได้แค่คิดนี่ผิดแล้วแล้วก็เชื่อความคิดน่ะมันจะทุกข์ละจะทุกข์ละคือมันฝืนกับธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติคือความเป็นจริงเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าธรรมชาติเนี่ยคือความไม่เที่ยง คือความแปรปรวนคือความไม่สามารถจะคงอยู่ได้แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาท่านบอกว่าเป็นธรรมดาด้วยนะไม่ใช่ผิดปกตินะมีแต่เราที่ไม่รู้จริงจึงเห็นว่ามันผิด จริงก็แค่นั้นไม่จริงก็แค่น ั้ น แค่นั้นแหละ ใจเ รา เป็น ม ุ ม เอา จะไปเอาถูกเอาผิดอะไรกับมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหมดอะสุดท้ายมันกลายเป็นหาร่องรอยไม่มีเวลามันดับไปเห็นไหมมันเหลืออะไรไหมมันไม่มีตัวไม่มีตนหรอกมันมีแค่ชั่วคราวแค่นั้นเองประเดี๋ยวประดาวนะเวลามันดับไปก็ดูดิหาร่องรอยหรือว่าหลักฐานยังไม่มีเลยแล้วจะไปอะไรกับมันนะหมาแค่นั้นเองแต่เกิดอีกหลงอีกเกิดใหม่หลงใหม่นี่คือความไม่รู้เข้าใจไหมมันซ้ำซากอยู่ตรงเนี้ย เพราะฉะนั้นการหาจริงก็ไม่จริงหาหลักฐานนี่เป็นเรื่องของโลกไม่ใช่เรื่องของจิต ใช่ เรื่องของกาย เขาจะเป็นยังไงเรื่องของเขาเข้าใจไหมอย่าไปอะไรสุดท้ายมันก็ดับไปจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามมันก็ดับไปความรู้ก็ดับไปความไม่รู้ก็ดับไปเข้าใจไหมเพียงแต่ว่าเราไปเลือกเรามีการตัดสินใจว่าเราจะเอาอย่างไรหรือไม่เอาอย่างไรตรงนี้แหละคือเหตุให้เกิดทุกข์นะถ้าเราจับประเด็นนี้หรือว่าดูสังเกตเท่าทันมันบ่อยๆเนี่ยเราจะอยู่กับมันโดยที่ไม่เป็นทุกข์ได้เพราะเราจะไม่ก่อทุกข์ขึ้นมาใหม่แต่อาการที่ปรากฏขึ้นนี่เรียกว่าทุกข์อยู่แล้วมันเป็นทุกข์อยู่แล้วเขาเรียกว่าทุกขสัจที่มีอยู่ตลอดโยมเห็นพระอาทิตย์ไห ม เห็นพระอาทิตย์ไหมพระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออกแล้วก็ตกทางตะวันตกโยมยอมรับกับมันได้ไหม ท ุ กมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดา เออ แต่เราเอาไปหาแสมันเอง โยมยอมรับกับพระอาทิตย์ขึ้นตกไหมยอมรับใช่ป่ะโยมมีปัญหากับมันไหม ไม่มี แต่ถ้าโยมมีปัญหากับมันเมื่อไหร่เข้าใจไหม ค่ะ เข้าใจไหม ประมาณ เออเพราะนั้นตัวพระอาทิตย์ขึ้นและตกนี่เขาเป็นทุกข์อยู่ตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วแต่เราเนี่ยถ้าเกิดว่าทำไมมันไม่ตกสักทีวะตรงนี้ต่างหากที่เรียกว่าอุปาทานแล้วจะไปบอกให้เขาตกเดี๋ยวนี้ได้ไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมถ้ายังไปดิ้นรนทำให้มันตกเนี่ยเขาเรียกว่าไปฝืนธรรมชาติซึ่งเป็นไปไม่ได้หรือไปถามว่าทำไมมันถึงต้องขึ้นวะทำไมมันต้องมันไม่ทำไมมันมาจากไหนทำไมมันต้องขึ้นทุกวันมันมาจากอะไรเข้าใจไหมเขาไม่มีปัญหากับเราเราไม่มีปัญหากับมันเราจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามเขาก็ยังเป็นอย่างเงี้ยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นจะจริงก็ตามคิดว่าจริงหรือว่าคิดไม่จริงมันก็เป็นอย่างเงี้ยจะไปเอาอะไรกับมันเหมือนกันอาการของจิตรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามจะเข้าใจกับมันก็ตามหรือไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรก็ตามมันก็จะเป็นอย่างนี้คือเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปขึ้นแล้วก็ตกขึ้นแล้วก็ตกใครจะมีปัญหากับความมันทั้งโลกมันก็ยังขึ้นแล้วก็ตกเหมือนก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเข้าใจไหมแค่ยอมรับตามความเป็นจริงแค่นั้นเองแค่นั้นเองอย่าไปมีปัญหาอะไรกับเขาไม่มีปัญหาอะไรกับเรานะเรานั่นแหละมีปัญหาเราเนี่ยมีปัญหากับทุกเรื่องทางที่ทุกเรื่องนี่เขาไม่มีปัญหากับเราเอามาวางตรงนี้ผิดหรือถูกผิดป่ะเออเขาบอกไหมว่าเขาผิดเนี่ยเขาบอกไหมว่าเขาถูกเนี่ยเข้าใจไหมแต่ถ้าเราบอกว่าไม่สมควรมาตรงนี้เรามีปัญหากับมันแล้วนะแต่ว่าในความเป็นจริงเขาไม่ได้ว่าอะไรเขาไม่ได้คืออะไรเขาเป็นแค่อาการที่ทั่วคราวแค่นั้นที่ปรากฏอยู่แค่นั้นเองเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนตามเหตุปัจจัยจะไปมีปัญหาอะไรกับมันมากมายจะไปต้องสอบถามเราเรียกว่ามันมาตั้งนี้ได้ยังไงวะเอาไว้ว่าตอนนี้มันตั้งอยู่ก็รู้ว่าก็ตั้งอยู ่แสดงว่าเราติดปัญญา ต้องเพราะว่าเราเรียนรู้มาด้วยการจดจำแล้วก็คิดหาเหตุหาผลรู้คิดรู้จำก แต่รู้จริงไอ้รู้จริงเนี่ยไม่เคยรู้หรอกแต่ส่วนมากมันจะรู้ไปตามความคิดกับรู้ไปตามความจำถ้าส่วนมากคือไปให้ความสำคัญกับรู้จำกับรู้คิดรู้จริงเนี่ยมันไม่ค่อยให้ความสำคัญสติจะต้องกลับมารู้จริงคือรู้ตรงๆเนี่ยรู้จริงๆอาการของจิตเป็นอย่างนี้ก็รู้เฉยๆเนี่ยรู้จริงของจริงมันเกิดขึ้นแต่พอรู้จริงทุกมันจะมีจำกับคิดตามมานะครับว่าพอเริ่มรู้จริงเห็นว่าโกรธเกิดขณะนี้กำลังโกรธเงี้ยหงุดหงิดหรือว่าง่วงหงุดหงิดมันไม่ค่อยอยู่หงุดหงิดรู้อยู่รู้อยู่แค่หงุดหงิดหรือว่าทำไมถึงหงุดหงิดวะนี่รู้เริ่มรู้จำแล้วก็รู้คิดแล้วเข้าใจไหมเริ่มมีบัญญัติเริ่มมีสมมุติเริ่มหาเหตุหาผลจำกับคิดเริ่มเกิดแล้วสังขารจิตเริ่มปรุงแต่งแล้วอุปาทานขันเริ่มเกิดแล้วแล้วมันจะดึงเราออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆไอ้รู้จริงตอนแรกเนี่ยมันจะไม่จริงละเข้าใจไหมมันจะเริ่มไม่จริงละมันจะไปหาความจริงยิ่งกว่านี้นะคิดเอาเองทั้งนั้นนะมันคิดเอาเองนั้นนะทั้งที่ว่าความจริงเขามีอยู่แค่นี้เท่าที่เรารู้ตอนแรกมันแหละใช่แล้วมันเป็นแค่นั้นแหละมันไม่รู้หรอกมันเป็นอะไรแม้แต่ชื่อมันยังไม่รู้เลยว่ามันโกรธบอกให้เลยเป็นสักแต่ว่าอาการหนึ่งเท่านั้นแค่นั้นเองเขาไม่ได้บอกเลยว่าเขาคือโกรธเขาไม่ได้บอกเลยว่าเขาคือดีใจเขาไม่ได้บอกเลยว่าเขาสุขเขาไม่ได้บอกเลยว่าเขาคือทุกข์เข้าใจไหมเราว่าเอาเองแล้วก็หลงเองทั้งนั้นคิดว่ามันเป็นคิดว่ามันใช่ใส่ชื่อให้มันเสร็จถ้าใส่ชื่อว่าโกรธปุ๊บไม่ดีเนี่ยใช่ไหมเพราะใส่เพราะจำได้ว่าเป็นโกรธปุ๊บมันจะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาแล้วว่าเพราะว่าเขาบอกว่าโกรธแล้วมันไม่ดีเริ่มเชื่อตามสมมติบัญญัติแล้วแล้วก็หาทางแก้ละหาทางทำให้น้อยลงละแต่ถ้ารู้เฉยเนี่ยเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรา อืมเวลาทำพอสมควรแล้วคร ับ ค่อยๆมันต้องค่อยๆปรับความเห็นมันเรื่อยๆมันครั้งเดียวจะแข็งแรงไม่สามารถจะชัดเจนต้องอดทนหน่อยมันเป็นสันดานพูดง่ายเข้าใจไหมมันเป็นนิสัยที่สะสมมาความแรงของจิต คนรอบข้างนี่แบบ รู้สึกเลยแข็งแล้วก็ค่อนข้างต้องอดทนคนละมันจะค่อยๆปรับสมดุลไปเรื่อย